ko'zlarni bir zumgaye ochinglar, ko'zlarni vaqtida ochmasalaring sizni ayol boshqarar. Hey yigitlar, ko'zlarni bir zumgaye ochinglar, ko'zlarni vaqtida ochmasalaring sizni ayol boshqarar. Hey yigitlar, ko'zlarni bir zumgaye ochinglar, ko'zlarni vaqtida ochmasalaring.